खूब समझ लो कि इस दुनिया वाली जिंदगी की हकीकत बस यह है कि वो नाम है खेल कूद का, जाहिरी सजावट का, तुम्हारे एक दूसरे पर फख्र जताने का और माल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करने का। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बारिश जिससे उगने वाली चीजें किसानों को बहुत अच्छी लगती हैं, फिर वो अपना जोर दिखाती है, फिर तुम उसको देखते हो कि जर्द पड़ गई है, फिर वो चूरा चूरा हो जाती है, और आखिरत में एक तो सख्त अजाब है और दूसरे अल्लाह की तरफ से बख्शिश है और खुशनूदी। और दुनिया वाली जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं है।